NPO Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. 21 fracties in de Tweede Kamer. De kiezer is het beu. 8 op de 10 wil een kiesdrempel om kleine partijen uit de Kamer te houden. Dat blijkt uit onderzoek van het 1 Vandaag opiniepanel. Gaan we het over hebben zometeen in 1 Vandaag. Eerst het NOS Journaal. Hier is Casper Meijer. Inwoners van Moskou kunnen de komende tijd meer Oekraïnse drone-aanvallen verwachten. Dat zegt de Oekraïnse militaire inlichtingendienst tegen de Kiev Post. Vanochtend werd boven de stad een drone uit de lucht geschoten, heeft de burgemeester van Moskou bekendgemaakt. Het grootste deel van de stad merkte daar niet iets van, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Dat hebben we al vaker gemerkt, dat Moskou is zo groot dat als er ergens ook bij iets ontploft, dan hoor je dat in de stad meestal niet. Maar in het noordwesten van Moskou, waar inderdaad die drone is neergekomen, daar er zijn ook beelden van, ook op sociale media verspreid, daar heeft het een behoorlijke ontploffing gegeven. Er is niemand, naar verluid niemand bij gewond geraakt, maar er zijn wel talrijke ambulances en ook brandweerwagens uitgerukt voor alle zekerheid. Het aantal luchtaanvallen met drones in Rusland is toegenomen. Begin mei werd een drone boven het Kremlin vernietigd. In de afgelopen maanden zijn er zeker 5 drone-aanvallen op Moskou geweest. 12 Nederlanders zijn geëvacueerd van het Hawaïaanse eiland Maui vanwege de grote branden daar. Ze zijn door een reisbureau naar een ander eiland gebracht en ook zijn er mensen naar huis. De toeristen zijn niet in gevaar gekomen door de branden en hebben het eiland veilig kunnen verlaten. De komende week zijn alle reizen naar Maui uit voorzorg geschrapt. Op Maui woedden al een paar dagen grote natuurbranden, waardoor zeker 55 mensen om het leven zijn gekomen. En ook zijn er tientallen gewonden. Het vakantiepark in Hinderlopen in Friesland, waar deze week een explosie was, blijft nog zeker een week dicht. Dat zegt de uitbater tegen Omroep Friesland. Woensdag was er een explosie in een nieuw vakantiehuisje dat nog niet werd bewoond. Er moet nog veel in het park worden opgeruimd. Het drugslab dat gisteren in een garage in Amsterdam werd ontdekt blijkt een hennepkwekerij te zijn. 2 mannen die werden aangehouden waren onwel geworden, waarschijnlijk door chemicaliën. 8 woningen werden uit voorzorg ontruimd. In het oosten van Syrië zijn bij een aanval op een bus met militairen 23 mensen om het leven gekomen. De bus reed in een hinderlaag in een gebied dat onder controle is van Syrische troepen. Terreurgroep IS zou achter de aanval zitten. Frans Timmermans wordt zo goed als zeker de lijsttrekker van de PvdA en GroenLinks bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. De leden mogen nog stemmen, maar de besturen van beide partijen hebben hem als enige kandidaat voorgedragen. Daarmee wordt het speelveld inmiddels duidelijk, zegt politiek verslaggever Mark Hamer. Wat we in ieder geval weten, Yezilguz bij de VVD, zij is de voorkeurskandidaat van het bestuur. Tot 13 augustus kunnen zich andere kandidaten melden bij de BBB. Van der Plas wordt lijsttrekker. Wie de premierskandidaat is, dat moet nog bekend worden gemaakt. PVV, zoals altijd, Geert Wilders. D66 gaat morgen bekendmaken wat de stemming is onder de leden. Maar er was eigenlijk maar 1 kandidaat, Rob Jetten. De SP Marijnissen, maar het meest spannende waar we nog naar kijken is naar aanstaande maandag. Dan zal het CDA bekendmaken wie de lijsttrekker is. GroenLinks-leider Jesse Klaver noemt Timmermans de best denkbare kandidaat. PvdA-leider Kuiken spreekt van geweldig nieuws. Het treinverkeer door de Gotthardtunnel in Zwitserland ligt nog zeker 5 dagen stil. Gisteren ontspoorde een goederentrein in de tunnel. De oorzaak wordt nog onderzocht, net als de schade in de tunnel. Er vielen geen gewonden. In beide richtingen wordt nu gekeken naar omrijroutes voor de treinen, maar vanwege de toegenomen verkeersdrukte en de beperkte alternatieven raadt het Zwitserse treinbedrijf mensen aan hun reis via de Gotthardtunnel uit te stellen. Dan nog het weer. Zonnig, maar vanuit het westen meer bewolking, met later ook kans op een bui. Het is een graad of 26. Morgenochtend eerst nog regen, later breekt de zon door en het wordt dan 22 tot 24 graden. En van Casper naar Robert Vriezen, bijna aan de Robert. Suzanne, goedemiddag. 200 kilometer file in het land. De meeste files weer in het zuiden van het land. Voornamelijk is dat recreatieverkeer. Een paar bijzonderheden. Kapotte vrachtwagen op de A2 vanuit Eindhoven naar Den Bosch bij Bokstel Noord. Vanaf best 10 kilometer file met een kwartier vertraging, want de rechterrijstrook is daar dicht. Kapotte camper op de A4 na een ongeluk vanuit Antwerpen naar Rotterdam. Die zijn ze nu aan het bergen bij Bergen op Zoom. Vanaf de Belgische grens 10 kilometer file met een uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht bij Bergen op Zoom. A27 Breda-Gorkum bij Werkendam 16 kilometer file met 40 minuten tijdsverlies. En ook 40 minuten vertraging voor het verkeer op de N57 vanuit Rotterdam naar Middelburg. 11 kilometer file staat er tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam. Hey positieveling, jij die complimenten geeft. Even die auto voorlaat. Zomaar iemand groet op straat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. Bisjord, beter verzekerd. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Bij Bisjord helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar bisjord.nl. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Nederland is een caravanland bij uitstek. Jaarlijks trekken meer dan 400.000 bezitters er met hun caravan op uit. In andere tijden de geschiedenis van een vakantie op wielen. Van speeltje voor de elite naar sleurhut voor de massa. Andere tijden, morgenavond om 8:30 bij de NTR op NPO 2. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. NPO Radio 1. Afro Tros. Bedrijven zijn druk met het omzeilen van de sancties tegen Rusland. Vorig jaar ging het alleen in Nederland om minstens 10,5 miljard euro. Blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. Feit of fictie, Marloes Lemson. Ik hoor jou al de hele dag bezig met leenwoorden. Ja, inderdaad. Engelse en Franse, om precies te zijn. Want onze taal heeft, dat leerden we natuurlijk al op school, veel woorden uit het Frans overgenomen. Maar in het AD zegt een hoogleraar taalkunde vandaag dat het aantal Engelse inmiddels het aantal Franse leenwoorden overstijgt. Nou, dat ben jij gaan uitzoeken. En wil rennen de tijd voor de mannen op het WK in de buurt van Glasgow, Schotland, Gio Lippens. Kan ja, bijvoorbeeld een Wout van Aert vandaag zijn gram halen? Ja, dat zal hij wel heel graag willen doen. Maar dan heeft hij een grote concurrent in Remco Evenepoel, zijn landgenoot. Dat zijn toch eigenlijk wel de twee grote favorieten. Samen trouwens met Filippo Ganna. En zo kan ik nog wel een paar namen noemen. Ik ben trouwens inmiddels al een drie kwartier aan het kijken naar de mindere goden. De mannen uit landen. Ja, waar wielrennen nou niet echt bepaald een grote sport is. We hebben wel al een paar serieuze profs langs het eerste meetpunt gehad. De Noor Iver Johan Knotten heeft daar de beste tijd. Ryan Mullen zit daar vlak achter, dat is een Ier. En Niels Polit, die kennen we ook nog uit de Tour. De Duitser, die staat daar voorlopig op de derde plek. Maar ja, ze moeten nog een eindje, hè? Want dat was na 12,5 kilometer dik. In totaal moeten ze 47,8 kilometer afleggen. Goed, nu eerst de kiezer, die wil een kiesdrempel. 1Vandaag. Suzanne Bosman. 21 partijen zitten er in de Tweede Kamer sinds vorige week. Kamerlid Olaf Evriem uit de Groep van Haga stapte. 21, dat is veel te veel. Dat vindt een aanzienlijke meerderheid van de leden van ons opiniepanel. 8 op de 10, om precies te zijn. Zij vinden dat er een kiesdrempel moet komen. Charlotte Nijs van het panel, goedemiddag Charlotte. Goedemiddag. Jij gaat het zo meteen toelichten, dat getal. En ook hebben we contact met politiek verslaggever Joost Vullings. Dag Joost. Ja, goedemiddag Suzanne. Ja, eerst eens even die cijfers dan, Charlotte. Want het panel is wel heel duidelijk, hè? Ja, dat kan je wel zeggen. Mensen reageerden echt in grote getalen op dit onderzoek. 37.000 deelnemers hadden we binnen no time. Er kwamen trouwens ook veel vragen binnen via de 1Vandaag chat. Dus het leeft. En in korte tijd bleek dat bijna 8 op de 10 deelnemers aan het onderzoek de hoeveelheid fracties nu een slechte zaak vinden. Mm-hmm. Dus we starten in 2021 inderdaad na de verkiezingen met 17. En inmiddels zijn dat er door een aantal afsplitsingen 21. En dat is volgens onze panelleden veel te veel. Ja, toch vraag je af, hebben de panelleden daar last van? Wat is dan het grootste probleem, zeggen ze? Nou ja, zij hebben het gevoel dat het hoge aantal partijen de besluitvorming vertraagt. Het is volgens hen lastiger om een compromis te sluiten, om meerderheden te vinden en om coalities te vormen. Ja, en dat is in de ogen van veel panelleden niet goed voor het vertrouwen in de politiek. En daarnaast duren debatten met zoveel sprekers voor veel mensen te lang. En zorgen die kleine fracties er weer voor dat de kwaliteit van de politiek achteruit holt. De werkdruk is al zo hoog bij hun. Maar zeker bij kleine fracties met 1 of 2 Kamerleden. Ja, die kunnen zich nooit overal goed op inlezen. En ze stemmen wel over alle onderwerpen mee. Nou, en daar schuilt een gevaar voor de democratie in, vinden de panelleden. Nou, je zou kunnen zeggen, het is hele specifieke vertegenwoordiging. Hè? Joost, verbaast het jou dat ons panel vindt dat er te veel partijen nu in de Tweede Kamer zitten? Nee, dat snap ik heel goed. Ik bedoel, het zijn er ook heel veel als je een debat volgt in de plenaire zaal. Iedere fractie en partij doet mee. Dan heb je echt heel veel sprekers. Tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat, los even van die mensen die zich afsplitsen van een partij, al die partijen wel gewoon gekozen zijn door de Nederlanders. Dus er is kennelijk wel een behoefte aan die partijen, want die zijn er wel allemaal in geslaagd. Dus om minimaal één zetel te halen. Mm-hmm. Blijkbaar vinden mensen van, er zijn te veel partijen, maar mijn partij die moet er wel in. Ja, dat is het wel. Kijk, heel flauw gezegd zeg ik, ja, het is wel een beetje de eigen schuld van iedereen. Mm-hmm. Maar goed, ja, dat iedereen vindt zijn eigen partij natuurlijk wel een toevoeging. Dat is, ja, zo werkt dat natuurlijk. Ja, ja. Wat Charlotte zegt, leden zeggen ook, er schuilt een gevaar in voor de democratie. Wat merk jij daarvan? Want is het waar dat omdat er zoveel partijen zijn, dat de besluitvorming vertraagt? Ja, de besluitvorming weet ik niet. Dat denk ik niet. Het vertraagt denk ik wel de formaties. Het kan in de van de formatie erg vertragen. Want ja, je hebt zoveel partijen en je hebt dan heel veel partijen die niet mee willen doen. Of als die meedoen, worden het wel hele grote coalities. En dat is moeilijk om daar met z'n allen eens te worden. Dus maar zijn niet de partijen van 1 of 2 zetels, toch? Nee. Maar je ziet toch dat die middenpartijen, die dan nog wel wat zetels hebben, dat die eigenlijk gedwongen zijn met elkaar samen te werken. Terwijl ze daar misschien helemaal niet zo'n zin in hebben. En dan krijg je van die coalities eigenlijk wat we nu hebben, waarin christelijke partijen zitten, liberale partijen, er zit links-rechts in. En dat lukt wel om samen te werken. Maar ja, je hebt gezien hoe lang dit kabinet heeft gezeten. Mm-hmm. Dat is ingewikkeld. En vinden veel achterbanden en die partijen het zelf erg ingewikkeld om met partijen samen te werken die op een aantal punten toch echt fundamenteel anders denken. Wat wel echt een probleem is met zoveel fracties in de Tweede Kamer, hè, wat Charlotte net ook al zei. Het is gewoon lastig in een kleine fractie om het parlementaire werk echt goed te doen. Je moet al keuzes maken, je moet al onderwerpen laten schieten. Je hebt natuurlijk minder ondersteuning als je met minder mensen bent. Dus ik denk dat de parlementaire controle op de macht, op het kabinet, mm-hmm, beter wordt als de gemiddelde fractie iets groter zou zijn. Wat merk jij daar ook als verslaggever, als volger van het proces in Den Haag? Merk jij dat de kwaliteit van de inhoud van het debat, dat die afneemt daardoor? Ja, vind ik wel. Ja, zeker. En je ziet ook wel eens gewoon dat er een hoorzitting wordt georganiseerd. Dan worden er mensen uitgenodigd die ons parlement komen bijpraten op een belangrijk onderwerp. En dan zie je op zo'n dag dat al die kleine fracties denken, ja, daar hebben we even geen tijd voor. En dan is bijvoorbeeld ook al een kleine fractie, partijen als de SP, Partij van de Arbeid GroenLinks, die ook nog onder de 10 zetels zitten. En dan zitten daar soms 2 Kamerleden. En dat is natuurlijk al gewoon sowieso gênant dat je als parlement mensen uitnodigt. Mm. En vervolgens komen er maar 2 Kamerleden opdagen. Maar dat betekent dus ook dat die Kamerleden dus minder goed in staat zijn om zich te informeren. Want die hebben op dat moment kennelijk iets anders te doen. En die zijn daar gewoon niet bij. Ja. Debatten, dat wordt ook aangegeven. Debatten duren heel lang. Ik kijk even naar Marloes. Vervelend, neem ik aan, voor de volgers van, voor de professionele volgers van de debatten. Dat zo lang duurt, omdat iedereen aan het woord moet komen. Ja, ik werk heel vaak in de Tweede Kamer als verslaggever samen met Joost. En daar merk je ook dat als wij een debat volgen, dan hopen we soms van, nou, dan gaan we net één vandaag halen. Kunnen we net nog een stukje van het debat uitzenden misschien? En dan duurt het zo lang dat je dat helemaal niet haalt. Ja, inderdaad. En dat pas de grotere partijen later aan het woord komen. Wat ook weer voor de berichtgeving natuurlijk. Dat kan, dat ze laatst zeker in de avond zit. Hey Charlotte, de conclusie van de leden van het panel, dus 8 op de 10 vindt te veel partijen. En zij zeggen, nou, wat je daaraan kunt doen is een kiesdrempel. Ja, klopt. Zij denken dat de boel overzichtelijker gaat maken. Dus nu komt een partij in de Tweede Kamer als die genoeg stemmen heeft voor 1 zetel. En mensen vinden dat die lat hoger moet. 7 op de 10 in ons onderzoek willen dat een partij minstens 2 zetels moet halen om er terecht te komen. En sommige mensen vinden dat zelfs pas mag vanaf 5 zetels. Dat je dan pas de Tweede Kamer in mag. Nou, maar er is ook een groep die juist tegen zo'n kiesdrempel is. Zij vinden dat het huidige systeem democratisch is, omdat wel iedereen hierdoor een stem kan krijgen. Dus ook kleinere partijen, die vertegenwoordigen natuurlijk wel een deel van de bevolking. Iemand noemde bijvoorbeeld de BBB, die is maar met 1 zetel in de Kamer gekomen afgelopen periode. Charlotte, zie jij dan ook welke kiezers voor zo'n kiesdrempel zijn? Zijn dat dan ook kiezers van grote partijen, omdat het hen toch geen pijn zou doen? Ja, dat zien we eigenlijk wel. Maar gek genoeg dus ook die BBB-stemmers. Nou ja, die zijn inmiddels groot, maar die zijn er wel ingekomen met maar eentje. Anders hadden ze het niet gered. We zien eigenlijk dat bijna alle kiezersgroepen voor zijn, behalve die van de FVD en de SGP. Mm-hmm. En hoe zit dat met de partijen zelf, Joost? Want gaat het hier wel eens over in Den Haag, over een kiesdrempel? Spreken partijen zich daarover uit? Ja, ik was dit jaar bij dat er een petitie werd aangeboden door oud-onderwijsminister Jo Ritsen. Die wilde inderdaad een kiesdrempel hebben. En dan, ja, ik heb het toen de aanwezige Kamerleden gevraagd. Maar dan zie je dat er weinig animo is om zo'n kiesdrempel in te voeren. Men vindt toch echt wel dat het bij onze democratie hoort. Dat kleine groepen, dus minderheden, makkelijk toegang hebben tot het parlement. En zeker ook zo'n kleine kiesdrempel, bijvoorbeeld van 2 zetels. Als je dat zou loslaten op de afgelopen uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen, dan had het ertoe geleid dat BBB er niet in was gekomen. Mm-hmm. En 50PLUS was er uitgevallen. Maar dan had je nog steeds heel veel partijen gehad. Dus als je echt nog drastischer wil snijden in het aantal partijen, ja, dan moet je bijvoorbeeld naar een kiesdrempel van minimaal 5 zetels. En dan gaat het wel zoden aan de dijk zetten. Maar goed, daar is dus geen meerderheid voor in de Tweede Kamer. Is het niet, als je kijkt naar de huidige peilingen, ook te verwachten dat er straks wat minder kleine partijtjes in de Tweede Kamer komen te zitten? Nou ja, kijk, dat zou ik denk voor Bijeen, daar is gedoe. Er is een grote kans dat die afvalt. Van Haga is een afsplitser met zijn BVNL. Moet ik ook nog maar zien of die een zetel haalt. 50PLUS moeten we ook nog maar zien, dus zeker. En wat kan gebeuren als er een tweestrijd ontstaat tussen 2 partijen om het premierschap, dan trekt dat meestal van de linkervleugel en van de rechtervleugel heel veel stemmen aan. En dat betekent wel dat of partijtjes verdwijnen of aanzienlijk kleiner worden dan ze nu zijn. Mm-hmm. Nou, partijen kunnen ook kleiner worden gaandeweg, dus dat ze in de Kamer zitten natuurlijk, hè, Charlotte. Ook zonder verkiezingen kan het aantal fracties toenemen. Je zei het al, in 2 jaar tijd van 17 naar 21 zetels. Als je dan zo'n drempel hebt, hè, even terug naar de leden van het panel, dan betekent dat niet dat er niet nog extra partijen kunnen komen. Hè? Nee, precies. Wat vinden ze daarvan? Nog steeds eens afsplitsen. Ja. Nou, daar zijn ze heel duidelijk over. Ze vinden het niet de bedoeling dat de afsplitsers nog voor mogen komen bij ons. Dus eigenlijk nu mag je, als je afsplitst van de partij, mag je er in Nederland voor kiezen om je zetel zelf te behouden. En 7 van de 10 kiezers die zeggen, nou, je mag die zetel niet meenemen als je de partij verlaat. Die hoort bij de partij en die moet er blijven. En daarmee kan je dus van die extra kleine fracties voorkomen, vinden ze. Maar ze noemen wel uitzonderingen. Als diegene eens eentje verder wil en die had genoeg voorkeursstemmen voor een hele zetel bij de verkiezingen, dan mag diegene wel de zetel behouden en alleen verder. Nou, dat is bijvoorbeeld het geval geweest de afgelopen periode bij Pieter Omtzigt en Wiebren van Haga. Maar bijvoorbeeld niet bij Niedervoor Gündogan van Volt. Die haalde er net niet genoeg. En ja, die had dan dus in het opzicht van het panel haar zetel gewoon bij Volt moeten laten. Ja, ja. Nog even, hè, waar Marloes en Joost het ook al over hadden. Van als je nou kijkt van wat ze uiteindelijk gaan stemmen. Al die leden die zeggen van er zijn te veel partijen. Wat is dan het beeld, hè, wat jij nu ziet? Nou ja, het is niet zo dat ze dus nu dan ook in ons onderzoek massaal maar op 6 partijen stemmen. Het is echt nog steeds verspreid over al die kleinere partijen. In onze laatste zetelpeiling eind juli hadden 14 partijen een zetel. Nou ja, dat is iets minder dan in 2021, maar nog steeds veel. Nou, het scheelt natuurlijk dat PvdA en GroenLinks samen zijn gegaan. Maar er kan, wat Joost net ook al zei, er kan nog van alles gebeuren. Bijeen en 50PLUS haalden het dus in ons vorige zetelpeiling niet. Maar ja, wie weet wat er gebeurt als daar een nieuwe lijsttrekker komt. Omtzigt komt misschien nog met een partij. Nou, die gaat dan vrijwel zeker een zetel halen. Wel meerdere. En dan hebben we nog Van Haga. Dus het zou zomaar ook kunnen dat het er weer meer worden. We weten het nog niet. Mm. En in 2021 hebben we dit ook al gevraagd. Of mensen de kiesdrempel zagen zitten. En toen vond ook 60% het een goed idee. En uiteindelijk kwamen er wel aan het eind van die verkiezingen 4 nieuwe partijen bij. Dus ja, het is niet echt nog terug te zien in het kiesgedrag. Oké, Charlotte Nijs en Joost Vullings, hartelijk dank. Meer over dit alles in onze tv-uitzending morgen, 6:15 op NPO 1. Ja, van de wal in de sloot, zo gaat het vaak met afval. Flessen, blikjes, snoeppapier komen in grote hoeveelheden in het water terecht. Zeker in steden met veel grachten. In Alkmaar vissen ze dat eruit vanaf een subbord. En onze verslaggever hielp een middag mee. Dat horen we zo meteen. Voor het verkeer nu naar Robert Vriezen. 200 kilometer staat er op de Nederlandse wegen. De meeste files nog steeds in het zuiden van het land. Voornamelijk recreatieverkeer en omrijders voor de afgesloten A29 bij de Heinenoordtunnel. Die staan ook in de file. Bijvoorbeeld op de N57 Rotterdam-Middelburg. Bij elkaar heb je zo'n 40 minuten vertraging tot aan de Haringvlietdam. A2 Eindhoven-Den Bosch. Een kapotte vrachtwagen bij Boxtel Noord. Kwartier vertraging daar, want de rechte rijstrook is dicht. En goed nieuws vanaf de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam. Want de kapotte camper na een ongeluk bij Bergen-op-Zoom is geborgen. Nog wel 7 kilometer file met een half uur vertraging. Maar de weg is weer vrij. Eén Vandaag. Ja, maar dus de verkiezingen die werpen hun schaduw vooruit. We hadden het er net natuurlijk al over. Maar er is meer vandaag. Ja, zeker. De verkiezingen zijn over 3 maanden. Gaat razendsnel inderdaad. En het ministerie van Financiën heeft vandaag een soort inspiratielijst gepubliceerd. Nou, het is een lijst voor alle partijen die nu hard aan het studeren zijn op een nieuw verkiezingsprogramma. En in die lijst, gemaakt door ambtenaren, kun je zien waar je als partij op zou kunnen bezuinigen. De lijst met mogelijke investeringen die komt dan nog later. We belden erover met econoom Zweder van Wijnbergen, die ooit zelf als topambtenaar meewerkte aan die wensenlijst van ambtenaren. Al mag je het eigenlijk niet zo noemen. Het is meer een soort bonte verzameling van opties. Je moet zien als een menukaart bij een restaurant. Daar staan ook dingen op die je niet lekker vindt. En althans, sommige klanten niet lekker vinden. En iedereen heeft de mogelijkheid om dan te zeggen van nou, dit willen we op grond van de ideeënwereld van de partij. Ja, een menukaart van een gemiddeld restaurant. Ja, een beetje aan de tapasbar denken. Van dit kun je aanvinken, dat kun je aanvinken, dat precies. Niet. Maar die is meestal van een paar pagina's lang, toch? Zo'n menukaart. Precies, dus die vergelijking die gaat toch wat mank. Want dit document telt maar liefst 137 pagina's. Nou, Van Wijnbergen vertelde dat er in zijn tijd maar 4 à 5 waren. Dus een enorm verschil met nu. En dan is het een beetje uitgedekt. Dat ondermijnt natuurlijk het nut ervan, want daar gaat driekwart niet van gelezen worden. Dat is natuurlijk veel en veel te veel. Dan gooien ze er veel en veel te veel bij. Dat was veel korter. Maar wat staat er dan? Want het is dus blijkbaar, hebben ze een beetje vrijlopen denken dan op het ministerie. Van dit zou je kunnen doen, dat zou je kunnen. Wat zijn dat dan voor ideeën? Nou, het zijn allerlei ideeën. Eigenlijk ook logische dingen waar partijen aan kunnen denken voor in hun verkiezingsprogramma's. Maar er staan ook een hele hoop ideeën in waarvan je op je klompen kan aanvoelen dat ze niet gaan gebeuren. Bijvoorbeeld het afschaffen van de AOW-leeftijd. De basisbeurs opnieuw afschaffen. Nou, er is natuurlijk enorm veel discussie over geweest. Dus je vraagt je af, hoe reëel is die ellenlange menukaart nu eigenlijk? En ook, hoe wenselijk is het dat ambtenaren met opties komen? Want het idee van verkiezingen is toch juist dat partijen zelf met nieuwe plannen komen? Het is dus niet bedoeld om een partij te sturen in, dit moet je niet doen, dat moet je wel doen. Maar weet wel dat als je dit doet, je ook aan de inkomstenkant maatregelen zal moeten nemen. Op zich is het bedoeld, en nog steeds zo, als een dienstverlening aan de partijen. Maar ze kunnen hun eigen ideologische voorkeur invullen. Nou, de AOW afschaffen, ja, levert dan ook geld op, alleen veroorzaakt ook een hoop armoede. Dus dat zal niet gauw gebeuren. Het gaat allemaal over bezuinigingen. Maar komt er ook nog een lijst met andere suggesties? Zeg maar een leuke lijst, tussen aanhalingstekens, met dingen waarvan ze zeggen, die ambtenaren, van nou, hier zou je ook meer geld aan kunnen geven. Ja, die lijst die komt nog. Maar is dat nou toeval of niet, dachten wij? Want minister van Financiën Sigrid Kaag die hamert er al wat langer op dat er de komende jaren bezuinigd moet worden. En zouden ze dan met opzet eerst met deze lijst zijn gekomen? Ik denk niet dat je daar heel veel achter moet zoeken, eerlijk gezegd. Mijn eigen ervaring is dat het niet sturend bedoeld is. Dat is het echt niet. Bezuinigingen, gaat het over maatregelen die ze al hebben. Dus waar ze al wat vanaf weten. Intensiveringen zijn nieuwe dingen, dus het kon wel eens wat extra, wat meer werk zijn. Ja, de vorige verkiezingen zijn natuurlijk nog maar 2 jaar geleden, maar we leven nu in een totaal andere financiële werkelijkheid. Toen was geld lenen nog zo goed als gratis. Nou, nu niet meer. En bovendien geldt, als je in een campagne met nieuwe plannen komt die geld kosten, moet daar ook wel iets tegenover staan. Ik denk dat als ze dat niet doen, dat ze dat in de verkiezingsdebatten voor hun neus gegeven zal worden. Van ja, leuk al die verhalen, maar we weten allemaal dat je dit niet gaat doen, want je hebt helemaal niet voor dekking gezorgd. Ja, zo heeft die lijst dus toch wel wat nut. Want we zullen straks toch allemaal blij zijn als kiezers, als we ook weten hoeveel geld de plannen van partijen gaan opleveren of kosten. I'm a traveler and got to keep on down that road. I'm a traveler and got to keep on down that road. Where you coming from? Born in America, I lived in Spain. I had to walk, take a train, bus and plane. India, China, France and Brazil. Belize and Canada, I can't stay still. I'm a traveler and got to keep on down that road. Yes, I'm a traveler and to keep on down that road. Do good and good will follow, my brother. United Kingdom, Harlem, Mexico. Play my music wherever I go. Down in Costa Rica, Greece and Morocco. Across the border like a river flow. Yeah. I'm a traveler and gotta keep on. Be yourself. Oh, I'm a traveler and to keep on down that road. Come along. I'm a traveler and doorloop. Precies. Sean Barry and the Traveler. Nederland Waterland is niet alleen wuivende rietkragen, eenden met pulletjes, een rommelige meerkoet en een voorbijglijdend zeilbootje. Er drijft ook een hoop troep in het water. Dat ziet onze verslaggever Joris Kreugel, die deze week op en rond het water doorbrengt. Vandaag ontmoet hij Nanda van der Ham. Zij maakt meerdere keren per jaar de grachten in Alkmaar schoon en dat doet ze vanaf haar subboard. Wil jij een lekker small professional boordje? Nee, ik wil een deur. Een deur, oké. Okay. Ze dat in de jaren 80 noemden, bij een surfplank. Bij de surfplanken, inderdaad, ja. En dan bij een deur, viel je nooit in het water. Ja, dat zeg ik bij deze ook altijd. Zeg ik altijd, nou, dit zijn echt zulke brede boards, daar kun je niet invallen. Nee. Hij is hartstikke breed, lekker stabiel. Ja. Dus dan nemen we die voor jou mee. Oké. Okay. Oh, je gaat hem er ook nog uit, telefoon. Ja, nee, dank gewoon mee naar het water voor je. Ja. Dat is super, dat is hartstikke populair, hè? Ja. Dat wist ik ook niet toen ik begon, hè, in 2016, dat het zo populair zou worden. Maar het is hartstikke leuk. Hier in Alkmaar hebben we natuurlijk heel veel water. Heel veel woningen aan het water. Dus ook heel veel bootjes en heel veel subs. Dus dat is wel heel erg leuk. Ik zie dat als heel positief. We staan hier op het grachtje in Alkmaar. Ja. Stijgertje. Nou, ik heb in ieder geval mijn trainingsbroek aangedaan. Mijn oude voetbalshirt voor het geval ik in het water val. Ja, ja. Ga je meteen staan? Oh, flitsend. Ik zeg, we hebben een natuurtalentje mee. We gaan onder een bruggetje door. Het is heel rustgevend. Lik je aan de kant daar? Ja. Je hebt een knijpertje. Ja. Die hadden we vroeger op het schoolplein ook. Maar kijk, nu is, dat is dus het grappige. Je zegt van dat hadden we vroeger op het schoolplein ook. Toen deed je het als straf. Ja. Ga jij maar het schoolplein schoonmaken. Maar nu vinden kinderen het dus echt heel leuk om te doen. En, hoi hoi. En terecht. Je bent en ergens mee bezig. En je doet nog iets goeds ook. Een blikje. Een blikje. Oh, dat is één. Ik zag toevallig dat er een statiegeldlogo op zit. Ligt er nou veel vuil aan het water? Ja, maar ook wel meer dan dat we denken. En dat is ook soms als schoolklassen bijvoorbeeld aankomen gefietst of aankomen gelopen, dan zeggen ze, oh, we zien helemaal niks. Maar als je dan echt op het water bent, dan zie je dus altijd meer dan dat je van de kant af zo op het eerste oog kunt spotten. Waarom ben je dit gaan doen? Nou, omdat ik toen ik zelf in 2015, denk ik, begon met suppen, al door terugkwam met een bord volle zwerfafval. Het mes snijdt aan twee kanten. Hè. We halen natuurlijk en het zwerfafval eruit, zodat het geen schade meer kan aanrichten. Maar je creëert ook immens veel bewustwording. En daardoor weet ik nog wel dat we inderdaad een van de eerste waren die op de suppen stonden. Want mensen bleven staan en kijken van, wauw, wat doen jullie nou met die grote surfboard? Zeiden ze daar nog, nou, mensen, dit heet suppen. En wat hebben jullie voor? Bak voorop. En als we dan zien hoeveel we in die bak verzamelen, en ondertussen ook hoe vaak, dan hoeven ze niet eens mee te doen, maar dan hebben ze wel de boodschappen al door. Grappig, maar als je ergens bent om iets te pakken, dan zie je altijd nog andere dingen ook. Zoals nu dat stukje piepschuim. Daar rechts. Zo, met knijpertje, stukje plastic weer. Maar ja, het valt me nu op. Ja, een snoepwikkel. Ja, dat klopt inderdaad. Je zei, hè, als je erop let, dan zie je al meer. Zie je een verandering nu je bezig bent ook met het afval? Want je doet het al een aantal jaar. Ja, ik zie wel verandering. En dat is met name, denk ik, door de invoering van statiegeld. Dat we toch minder, net vonden we toevallig een blikje met statiegeld. Maar het totale aantal blikjes en kleine flesjes is wel afgenomen, hoor. Waar komt het afval vandaan? Dat waait natuurlijk ook het water in, maar komt het ook van boten af? Mijn idee is dat het meeste afval komt echt van de kant af. Het wordt niet zozeer van de boten afgegooid. En daarom bijvoorbeeld als we met scholen gaan, delen we heel vaak de groep in tweeën. Dan gaat eerst één kant op het water schoonmaken en de andere kant op kant. En eigenlijk dat werk op de kant, nou ja, zeker zo belangrijk. Sommige dingen bewaar ik altijd. Hè. Dat heet, het gaat in het rariteitskabinet. Net zoals wat? Dus bijvoorbeeld, we hadden hier pilot met van die elektrische deelscooters. Nou, toen hadden we binnen de eerste 10 dagen 3 van die helmen eruit bijvoorbeeld. Ja. Stuk niet mooi. Ja, een kluisdeur, officiële papieren. Natuurlijk heel veel ballen, gieters, plantenbakken die van de balkonnen afwaaien en dergelijke. We hebben een redelijke buit. Pakjes drinken, vuurwerk, vooral veel plastic. Onder andere dat zijn snoepverpakkingen. Die vinden we ook heel veel. Ja. Maar het meeste van wat we eruit halen, dat weegt per item niet zoveel. En als je nagaat dat we nu, van het begin van het seizoen proberen zoveel mogelijk te wegen wat we eruit halen, zitten we echt wel op de 700 kilo al. Een plastic bekertje weegt niks, een sigarettenpeuk weegt niks. Al die dingen wegen niks en dan toch op zoveel uitkomen. Tuurlijk zitten er ook wat zwaardere dingen bij. Maar het zijn echt heel veel losse items die eruit gehaald worden. En dan hebben we nog een paar maanden te gaan in het zomerseizoen. Hè? Als je wil, dan geef ik je de eindstand wel door aan het eind van het seizoen. Daar zijn we best benieuwd naar. Nanda van der Ham was dat, die al suppend de grachten van Alkmaar opruimt. Worden een reportage van Joris Kreugel. Handelssancties tegen Rusland die worden vanuit Nederland voor miljarden omzeild. Vaak via oude Sovjet-staten zoals Kazachstan, Kirgizië, Mongolië, Oezbekistan. Moskou oefent druk uit op deze landen. Dat zo meteen in één vandaag. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Kasper Meijer. Inwoners van Moskou kunnen de komende tijd meer Oekraïnse drone-aanvallen verwachten. Dat zegt de Oekraïnse militaire inlichtingendienst tegen de Kiev Post. Vanochtend is in Moskou een drone uit de lucht geschoten, zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. Het vakantiepark in Hinderlopen in Friesland, waar deze week een explosie was, blijft nog zeker een week dicht, meldt de uitbater aan Omroep Friesland. Woensdag was er een explosie in een nieuw vakantiehuisje dat nog niet werd bewoond en er moet nog veel worden opgeruimd op het terrein. Het treinverkeer door de Gotthardtunnel in Zwitserland ligt nog zeker tot volgende week woensdag stil. Gisteren ontspoorde een goederentrein in de tunnel. De oorzaak daarvan wordt nog onderzocht, net als de schade in de tunnel. Het Zwitserse spoorbedrijf raadt reizigers aan om hun reis via de Gotthardtunnel uit te stellen. En 5 medewerkers van de Verenigde Naties die waren ontvoerd in Jemen zijn weer vrijgelaten. 1,5 jaar geleden werden de 5 beveiligingsmedewerkers ontvoerd. Door wie is niet bekendgemaakt. Volgens de VN zijn de 5 in goede gezondheid. Dankjewel, Kasper. Marco, het weer, het weekend. Ja, het weekend komt eraan. Het is nu zonnig in de aanloop naar het weekend. Maar de zon krijgt het wel steeds lastiger in verband met wat sluierwolken die overtrekken. Die worden ook dikker. En er is zelfs een kleine kans op een bui in de avond, met name in het oosten. Er zou dan onweer bij kunnen zitten. Die buikans wordt in de nacht groter, want dan trekt een gebied vanuit het zuidwesten over ons land. Kan ook onweer bij voorkomen. En doordat er dan ook vrij veel bewolking is, koelt het niet of nauwelijks af. Minimumtemperatuur ligt rond een graad of 18. Morgenochtend dan nog steeds een aantal buien. Het oosten en zuidoosten, daar kan het nog weer onweren, maar die buien trekken wel weg. En in de middag wordt het droog. Van het westen uit de zon erbij, 22 tot 24 graden. Zelfde temperatuur op de zondag. Een kleine buienkans, met name in de kustprovincies. Vaak is het ook gewoon droog. En na het weekeinde gaan de temperaturen dan omhoog, met vaak een droge dag en regelmatig ook de zon. Dankjewel. En Robert, wat gebeurt er op de weg? Altijd nog 200 kilometer file, Suzanne. En de meeste files staan ook nog steeds in het zuiden van het land. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Den Bosch is de rechterrijstrook nog dicht door een kapotte vrachtwagen bij Bokstel Noord. 9 kilometer file daar met 20 minuten vertraging. Dik een half uur vertraging nog op de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam na een ongeluk bij Bergen-op-Zoom-Zuid. 7 kilometer file daar. Half uur vertraging op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. En op de N57 rijdt het ook nog langzaam. Vanuit Rotterdam naar Middelburg is de vertraging 40 minuten bij de Haringvlietdam. En wielrennen, het WK tijdrijden. Gio Lippens, ik zag net vanuit een ooghoek dat er een, nou, laten we het noemen, een soort van oranje shirt werd gelanceerd. Ja. Ja, het is een beetje bleekjes, hè? Ja. Bleek-oranje. Er is veel over te doen geweest over die kleuren van die Nederlandse ploeg. Vorig jaar ook al. Het schijnt dat volgend jaar dat ze weer gewoon echt in het oranje gaan rijden. En op de baan zagen we de Nederlandse wielrenners toch ook echt wel, ja, in die vertrouwde kleur. Want ja, laten we eerlijk zijn, er zijn weinig landen die in het oranje rijden. Dus je valt er wel mee op. En wat dat betreft is het een perfecte kleur. Dus een beetje onbegrijpelijk dat ze na dat bijna, ja, een beetje fletsgekleurde wit-oranje toe zijn gegaan. Maar goed, die man in het oranje dus, dat beetje oranje, was Daan Holen. De man die van start is gegaan, een van de 2 Nederlanders die we vandaag in actie krijgen op dit Nederlands kampioenschap. Daan Holen was de nummer 2 van het Nederlands kampioenschap. En de man die straks van start gaat, en dat zal dan gebeuren om 13 minuten voor 5. Dat is Jos van Emden. Dat is de uittredend, of tenminste de afscheidnemende man in dat tijdrijden. De man die na dit seizoen er een punt achter zet. En die heeft dat vandaag aangekondigd op zijn 38 jaar. Rijdt hij dus zijn laatste wereldkampioenschap tijdrijden. Nou, we kunnen geen echt grote dingen van die Nederlanders verwachten. Het zou wel geweldig zijn als ze in de buurt komen van de top 10. Maar de grote favorieten, we hebben het er al eerder over gehad. Evenepoel, Wout van Aert natuurlijk. Denk ook aan de Zwitsers Kuhn en Bissiger. We hebben Mikkel Bjerg, een Deen die ook verschrikkelijk goed kan tijdrijden. Pogacar doet mee. Filippo Ganna doet mee. Geraint Thomas, kortom, dat zijn de mannen die een goede tijdrit zullen rijden. We zien nu een Fransman die van het startpodium afgaat. Bruno Bruno Amirai. En inmiddels hebben we aan de finish hebben we een tijd die voorlopig even blijft staan als snelste tijd. Want dat is de tijd genoteerd door Ryan Mullen, de Ier. Die toch ook al in het verleden goede prestaties heeft neergezet in die tijdrit. En die 6 minuten sneller is dan de man uit Oezbekistan, Muradjan Kalmuratov. En er zijn nog maar 4 man over de finish gekomen in Stirling. Dus die Ryan Mullen mag daar voorlopig even in die hot seat gaan zitten. Om te kijken of die, hoe lang die daar in ieder geval de snelste tijd van allemaal heeft gehad. Ik kijk ook nog weer eventjes naar de doorkomst op 12,6 kilometer. Daar is voorlopig niemand sneller dan Mullen. We zien daar wel de Ier Ben Healy. Dat is de nummer 2 van de Amstel Gold Race. Maar die rijdt net een klein stukje langzamer dan Mullen. 3 seconden. Suzanne Bosman. Van vakantiepark naar asielzoekerscentrum in de huisjes op de Lindenberg in Holte. Per 1 januari geen vakantiegangers meer, maar tot 250 asielzoekers. De gemeente heeft de Lindenberg aangekocht en verhuurt het binnenkort aan het COA. Bewoners rondom dat park die voelen zich overvallen door dit nieuws. En ze luchten hun hart op een ingelaste raadsvergadering. 11 dagen geleden werden wij verrast door de plannen van het college om het bungalowpark te kopen. 10 jaar, een AZC met 250 asielzoekers. Het kan niet genoeg duidelijk zijn wat hier zich allemaal afspeelt. Als zelfs het kabinet omvervalt over het asielvraagstuk, dat je denkt, zoek het lekker uit. Wij hoeven hier op dit kleine stukje niet de problemen van de hele wereld op te lossen. Ja, zo klonk dat op die ingelaste raadsvergadering in Holte. Jeroen van Gool, goedemiddag. Goedemiddag. U bent directeur van de Wethoudersvereniging. Ja, deze mensen die we net hoorden, die voelen zich overvallen door zo'n besluit van de gemeente, van het gemeentebestuur. Begrijpt u dat? Ja, in zekere zin wel. Maar wat ik weet van hoe gemeenten hierbij te werk gaan, is dat het vaak slechts een voorbereidingsbesluit is. En ja, dat gemeenten zelf wat huiswerk doen om te kijken van, ja, waar kunnen we die vluchtelingen nu een goede woonplaats geven. Nou, ja, zoals iedereen weet, er zijn heel schaarse woningen beschikbaar. Dus gemeenten worden dan ook creatief en kiezen zoals hier bijvoorbeeld een vakantiepark uit. En dat idee, dat voorstel, dat leggen ze dan voor aan de samenleving. En dat is dan nog niet in kannen en kruiken, is ook nog niet in beton gegoten. Vervolgens ga je met elkaar dat gesprek aan. En ik snap heel goed dat iedere aankondiging van zo'n locatie, dat al verrast. Maar ja, meestal heb je daarna gewoon nog voldoende ruimte om daarover te discussiëren. Maar waarom voelen deze mensen dat dan niet? Want die denken dat ze voor een fait accompli gesteld worden. Die hebben volgens mij niet het idee dat er een gesprek aangegaan wordt. Die zeggen van, nou, dit gebeurt en waarom ben ik daar niet in gekend? Ja, ik denk dat daar vooral een communicatiewinst te behalen is. Van hoe leg je dit uit? Hoe neem je inwoners op een goede manier mee in dat proces? Waar naar mijn oordeel altijd ruimte zou moeten zijn om voors en tegens te wegen. Ja, en dan kan het inderdaad onderaan de streep nog steeds zo zijn dat je een locatie moet kiezen, omdat er simpelweg geen andere locaties beschikbaar zijn. En ja, de asielzoekers wel op de deur staan te kloppen. Dus je moet op een gegeven moment toch, ja, wellicht een pijnlijke maatregel nemen voor een aantal inwoners. Is dat ook niet precies het probleem dan? Want de laatste zinnen die u nu uitspreekt is waarschijnlijk precies waardoor mensen denken, ja, het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat wij vinden. Het gebeurt toch wel. Ja, volgens mij zou er in het proces naar het echte besluit toe, van hier komen ze, altijd ruimte moeten zijn om te kijken van, hebben jullie als inwoners misschien anders een betere locatie op het oog? En ja, dan kun je ook bij die betere locatie weer protest verwachten. Maar in dat gesprek zul je met elkaar een conclusie moeten trekken. Of dat is dan vaak ook het oordeel aan de raad, aan de volksvertegenwoordigers, om die knoop door te hakken. Maar is dat, kent u daar voorbeelden vanuit de praktijk, dat inderdaad vanuit de inwoners een suggestie komt van, nou, wij vinden dit en dit een betere locatie, en dat de gemeente dan zegt, oké, doen we dat? Ik heb dat toevallig in de gemeente waar ik zelf woon gezien. Daar had de gemeente, zoals in dit voorbeeld, zelf wat locaties op het oog. Daar kwam ook protest op vanuit de samenleving. Die hebben toen het verzoek gekregen van de gemeente van, nou ja, kom anders met alternatieve locaties. En de oorspronkelijke locaties, die zijn in feite van tafel gevallen. En de alternatieve locaties aangedragen door de samenleving, die zitten nu in het vervolgproces. Oké, kunt u daar iets meer vertellen? Wat is dat dan voor locatie? Want is dat dan niet een achtertuin van weer andere inwoners? Ja, ook. Ja, dus ook daar zie je wel de discussie. En je hebt altijd discussie over, is zo'n locatie goed te bereiken? Zijn er voldoende voorzieningen? Hoe zorg je ervoor dat je die mensen voldoende in beeld houdt? Ja, en dat is de hele zware weging die je als samenleving, als gemeenteraad en als college met elkaar te maken hebt. Moet je alles wegen en dus ook alle argumenten ook uit de samenleving ophalen. Wat je ook moet wegen is dat op zich de aankondiging, hè, of de suggestie, zoals u net stelde in het begin van ons gesprek, dat dat ook al een hoop losmaakt. Dus blijkbaar in een gemeenschap. Marloes, het zet de verhoudingen al gauw op scherp. Ja, in Holte zijn de bewoners zich daar ook zeker bewust van. En die proberen zich niet uit elkaar te laten drijven, zeggen ze. Bewoner Annemieke Beukenkamp is bezorgd dat er een tweespalt komt. Polarisatie. Daarmee vergroten we de afstand tot elkaar. Terwijl de puinhoop in de wereld er juist om vraagt bruggen te bouwen. Ook als we het knetter oneens zijn met elkaar. Ja, meneer Van Gool van de Wethoudersvereniging, die polarisatie, hè, vijandigheden, dat is iets waar een college ook rekening mee moet houden. Ja, ik zie helaas dat ook het aantal dreigementen van bijvoorbeeld wethouders is gestegen naar een derde, twee derde van alle wethouders ervaart dreigementen, ook naar aanleiding van dit soort kwesties. Ja, het debat wordt steeds feller en steeds harder. En mensen laten ook steeds duidelijker horen dat ze het ergens niet mee eens zijn. Maar uiteindelijk zou het toch onze democratische rechtsstaat moeten zijn die hier ook met moeilijke keuzes, want dit zijn gewoon lastig uit te leggen boodschappen. Mm-hmm. Het zijn moeilijke keuzes die veroorzaakt worden door problemen helemaal aan de andere kant van de wereld. Die wij op ons bordje krijgen. Als politicus ben je er niet om iedereen tevreden te houden, maar zorgvuldige besluiten te nemen. Zou het wethouders bijvoorbeeld helpen als die spreidingswet er nou eens komt? Omdat ze kunnen zeggen van ja, het moet van het Rijk. Sorry. Het extra lastige is nu dat al die gemeenten die zijn al zeker een jaar bezig om met het oog op die spreidingswet allerlei voorbereidingsmaatregelen te treffen. Door die gesprekken te voeren met inwoners van waar kan het. Soms ook zelfs tijdelijke woningen aanschaffen. En hoe langer die wet wordt uitgesteld. De asielzoekers die wachten niet totdat een nieuw kabinet is gevormd. Die komen en die moeten ergens geplaatst worden. En die wet die moet daar helderheid in geven. Mm-hmm. Die moeten duidelijke kaders geven waar die wethouders vervolgens mee aan de slag moeten. En die zijn er niet. Nee. Tot die tijd is het een zaak van vooral veel communiceren en het gesprek aangaan, zoals u zei, meneer Van Gool. Dank u wel voor uw uitleg. Jeroen Van Gool was dat, directeur van de Wethoudersvereniging. En de verschillende zorgen van inwoners van Holte, die zijn vanavond ook te zien in onze televisieuitzending. Dat is om 17:15 op NPO 1. Feit of fictie? Ja, mag ik zeggen, Marloes, fact or fiction, today about? Zeker, we gaan het hebben about Engelse leenwoorden. Woorden als, je kent ze wel, bullshit, awkward of sick. Je hoort ze steeds vaker voorbij komen. Hoogleraar historische taalkunde Nicoline van der Sijs die zegt vandaag in het AD dat het aantal Engelse leenwoorden inmiddels het aantal Franse leenwoorden overstijgt. Dat is een hoogleraar historische taalkunde. Dan zeg je, die zal er toch wel verstand van hebben. Ja, precies, dat dacht ik ook. En dus we belden haar vandaag met de vraag hoe zij daar precies bij kwam of komt. En ze vertelde dat ze zich er al heel lang mee bezighoudt. Onderzoek wat ik gedaan heb was in kranten, omdat dat gedrukte teksten zijn. Daar kun je ook letterlijk in tellen. Maar ik hou ook gewoon bij wat ik hoor. En ik heb notities gemaakt. Ik heb nog 2000 potentiële Engelse leenwoorden die ik in een database nog wil gaan uitwerken om te kijken hoe vaak worden ze gebruikt en zijn ze potentieel leenwoorden die we houden. Oké, dus zij houdt zich op dit moment vooral bezig met die Engelse leenwoorden. Maar hoe zit het dan met de Franse? Ja, dat is de logische vraag inderdaad. En wie kan dat beter beantwoorden, dachten wij dan de hoofdredacteur van de Dikke Vandalen, Ton den Boon. Want hoeveel leenwoorden staan er eigenlijk in ons woordenboek? In de Dikke Vandalen staan ruim 275.000 trefwoorden, waarbij zo'n 11.000 woorden expliciet is aangegeven dat ze ontleend zijn aan het Latijn. Ongeveer evenveel woorden komen uit het Frans, zelfs iets meer. Die hebben we in ieder geval via het Frans in het Nederlands gekregen. En het Engels begint dat inmiddels wel te naderen. Zeker omdat die toename van Engelse leenwoorden de laatste 10 jaar, 10, 20 jaar echt een enorme vlucht genomen heeft. Oké, hij zegt te naderen. Inderdaad. Dus als, ja, als we Van Dalen moeten geloven, dan klopt het vooralsnog niet. Ja, maar het kan natuurlijk wel zijn dat nog niet alle leenwoorden in het woordenboek, dus in de dikke Van Dalen, staan. Want spreektaal loopt meestal voor op het woordenboek. Oké, maar die leenwoorden, waar komen die dan zoal vandaan? Nou, Den Boon zegt dat het Engels komt vanuit de Tweede Wereldoorlog, toen Nederland na de bevrijding cultureel vooral onder invloed was van het Angelsaksische taalgebied. De Franse invloed die is al veel langer geleden ontstaan. Rond 1800 stond Nederland natuurlijk erg onder invloed van het Franse bestuur. We zijn zelfs een tijdje toch min of meer gekoloniseerd geweest door Frankrijk. Dat betekende dat de bestuurlijke taal voor een groot deel Frans was. En bovendien oriënteerden vooral de mensen uit de hogere klasse zich vaak cultureel op Frankrijk. Dus we keken naar de Franse literatuur, naar de Franse wetenschappers enzovoort. En dat betekende dat we ook veel van die woorden importeerden. Zijn er, Marloes, trouwens ook landen die Nederlandse woorden in hun vocabulaire om te gebruiken hebben? Nou, Van der Scheijs zegt dat dat nu amper meer gebeurt, maar in de voormalige koloniën natuurlijk wel. In het verleden wel, heel veel zelfs. Ik heb zelfs een uitleenwoordenbank daarvoor over gemaakt. En dan heb ik 138 verschillende talen gevonden die Nederlandse woorden hebben overgenomen. En sommige daarvan, bijvoorbeeld het Indonesisch, heeft er meer dan 5000 overgenomen. Ja, en ook opvallend is dat er in de Europese scheepvaart veel Nederlandse termen gebruikt worden. Van der Scheijs legt uit waarom. Dat komt omdat in de Renaissance de Nederlandse scheepvaartdeskundigen, zeg maar, vooraanstaand waren. Dus bijvoorbeeld Peter de Grote, die heeft allerlei Nederlandse scheepsbouwers naar Rusland gehaald om daar te leren hoe moeten we die schepen, die enorme zeilschepen, hoe moeten we die goed in elkaar zetten. En toen heeft hij dus ook allerlei Nederlandse woorden in het Russisch overgenomen, maar ook in het Zweeds en in het Deens. Ja, dus omdat wij goed waren in schepen bouwen, kreeg onze taal daardoor meer bekendheid in andere landen. Oké, gaan we even terug naar die uitspraak van mevrouw Van der Scheijs, waar we mee begonnen, hè? Het aantal Engelse leenwoorden overstijgt inmiddels het aantal Franse leenwoorden. Is dat nou feit of fictie? Nou, als je het echt wilt tellen, dan weet woordenboekenmaker Ton den Boon dat natuurlijk het beste. We lenen bijna geen Franse woorden meer, maar wel heel veel Engelse woorden. Maar als je nu kijkt naar de totale woordenschat, denk ik dat Franse en Engelse leenwoorden elkaar nog een beetje in evenwicht houden. Maar het omslagpunt zal heel dichtbij liggen. Ja, hij twijfelt dus toch nog een beetje. Hij spreekt zichzelf een beetje tegen, zoals je hoort. Maar omdat een leenwoord eerst in de spreektaal voorkomt en daarna pas in een woordenboek terechtkomt, gaan we ervan uit dat het onderzoek van hoogleraar Nederlandse taalkunde Nicoline van der Scheijs klopt. Dus ondanks dat de opkomst van Engelse leenwoorden veel recenter is, gebruiken wij nu meer Engelse dan Franse leenwoorden. Dan is het dus feit. Oké, helder. Robert, de files nu. Nou, het neemt ietsje af, Suzanne. 170 kilometer bij elkaar. Meeste files nog wel steeds in het zuiden van het land. Op de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam wil het maar niet vlotten. Bij knooppunt Markiezaad altijd nog 7 kilometer met een half uur vertraging. 20 minuten oponthoud op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. Kwartiertje op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Haps, 6 kilometer. En altijd nog 3 kwartier op de N57 vanuit Rotterdam naar Middelburg voor de Haringvlietdam. Ondanks de sancties wordt er nog volop zaken gedaan met Rusland, ook vanuit Nederland. Vorig jaar ging het hier om ruim 10 miljard euro aan Russisch geld. Blijkt uit gegevens die de Financial Intelligence Unit Nederland op verzoek aan EenVandaag heeft verstrekt. Deze FYU, dat is ondanks de Engelse titel, een Nederlandse instelling die onderzoek doet naar transacties om bijvoorbeeld witwassen, terrorismefinanciering of het ontwijken van sancties te voorkomen. Paul Schram van onze onderzoeksredactie is hier. Paul, ja, Russisch geld dat door Nederland gaat, leg eens uit, waar gaat het dan over? Ja, de FIU onderzoekt meldingen die binnenkomen van financiële instellingen. Die zijn verplicht om verdacht gedrag te melden. Dat zijn bijvoorbeeld banken, advocaten, maar ook trustkantoren bijvoorbeeld. En een verdachte melding is bijvoorbeeld als iemand het bedrijf opeens op naam van zijn zus zet, als ze op de sanctielijst terechtkomt. Of dat mensen opeens handel drijven via Rusland, of dat altijd deden, maar nu opeens via een land dat ernaast ligt. Nou, die meldingen hebben gezorgd voor een aantal zaken, en die hebben een totale waarde van die 10 miljard. Ja, om het wat beeldend te maken, wat voor zaken moet ik me daarbij voorstellen? Nou, dat was bijvoorbeeld een man uit Etten-Leur, en die verkocht verboden computeronderdelen. Die had een eenmanszaak en die exporteerde die voornamelijk naar Rusland. En toen die handelssancties kwamen, toen nam die export opeens af, maar ging het allemaal via Mongolië of Oezbekistan of Turkije. Ja, dat is dus heel opvallend, want ja, dan kan je heel erg de suggestie hebben dat inderdaad is om die sancties te ontwijken. Ja, want dan gaat het via dat land weer uiteindelijk naar Rusland. Naar Rusland, ja. Precies. En de bekende zaak is Dimitri K. Dat was een Nederlands of een Rus die in Nederland woonde. En na het uitbreken van de oorlog veranderde hij de naam van zijn bedrijf. Hij wil opeens in plaats van radio-elektronische onderdelen waren het opeens kantoorartikelen en consumentenproducten. Maar volgens de OM verkocht hij nog altijd microchips of onderdelen van drones. En daarmee probeerde hij ook de sancties te omzeilen. Oké, maar bijvoorbeeld zoiets als kantoorartikelen, dat mag op zich wel. Er mogen nog zaken naar Rusland. Mm-hmm. Bijvoorbeeld humanitaire goederen of voedsel. Ja. Mensen proberen daar toch de maas in de wet te zoeken. Ja. Op bijvoorbeeld medische apparatuur. Denk ik, nou, dat mag. Maar ja, als daar een computerchip in zit, ja, die kunnen ze eruit halen en die kan in een drone terechtkomen. Dus dan mag het weer niet. Dus daar moeten autoriteiten heel scherp op zijn. Ja, en interessant is, want je noemt dat van die landen via welke dat dan gaat. Dat zijn van die oude Sovjetstaten. Ja, bijvoorbeeld Kazachstan heeft ook een enorme grens met Rusland natuurlijk. En heel veel bedrijven daar zijn ook deels Russisch. Dus ja, die voelt natuurlijk ook de druk vanuit Rusland om daarmee te handelen. En als Nederlands bedrijf heb je daar misschien ook niet altijd zicht op of het nou in Kazachstan blijft of doorgevoerd wordt. Ja. Saskia Rietbroek, goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Rietbroek, u bent expert sanctierecht, adviseert overheden, bedrijven. U was onlangs nog in Kazachstan, in Turkije ook, van die zogenaamde uitwijkenlanden. Wat ziet u dan daar aan handel die eventueel toeneemt? Ik was daar in Kazachstan in april en Turkije onlangs in vorige maand. En wat we zien is dat er zijn natuurlijk bedrijven die al jarenlang altijd zaken hebben gedaan met Rusland. En die ook niet onderworpen zijn aan de Europese sancties. Dus voor hun is het toch belangrijk, zeker om hun bedrijf levend te houden, om door te gaan waar ze natuurlijk al jaren mee bezig waren. Aan de andere kant willen ze ook niet in de problemen komen met Europese sancties. Met bijvoorbeeld Europese toeleveranciers of Europese andere handelspartners. Maar ze zitten nogal tussen twee vuren in. Want ze hebben natuurlijk druk van hun Russische handelspartners. Ja, want daar wordt daadwerkelijk druk op hen uitgeoefend? Ja, want ze hebben natuurlijk joint ventures met mensen uit Rusland die niet op de lijst staan. Waar zij wettelijk gezien nog gewoon zaken mee kunnen doen. Wat wij als Europese Unie toch willen melden aan hun, is dat ze vooral geen zaken doen als het Europese goederen betreft, die dan worden doorgeleverd aan Rusland. Maar zo lijkt het alsof het een beetje lastig voor ze is. We hebben druk vanuit Moskou, maar we hebben ook druk vanuit de Europese Unie. Terwijl ze hebben er waarschijnlijk ook voordeel van. Ja, absoluut. Ja. Ze kunnen. Ik sprak bijvoorbeeld met een bedrijf. Die zat in de medische apparatuur. En die hebben verteld dat ze opeens heel veel vraag kregen vanuit Rusland voor een medische apparatuur. Wat ze daarvoor nooit gehad hebben, maar daar zitten chips in. Dus? Het gaat waarschijnlijk niet om de medische apparatuur, maar om de chips die erin zitten. Nou, u adviseert natuurlijk ook bedrijven. Dus is het dan ook zo dat u bedrijven soms ook helpt om die sancties juist te ontwijken? Want u weet waarschijnlijk heel goed hoe je dat kan doen. Ja, nee, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus wij zijn ook terughoudend bij het geven van bepaalde details hoe sancties ontweken kunnen worden. Maar meestal, de sanctieontwijkingsmethode, daar is weinig nieuws onder de zon, hoor. Dat is echt niet, zijn niet hele geavanceerde typologieën die ze nu gebruiken. Dus er zijn echt al dingen die al jaren ook bijvoorbeeld met de anti-witwas zaken spelen. Dus het is niet dat wij echt met heel veel nieuwe dingen komen waarvan zij kunnen leren. En je moet ook bedenken, de mensen die sancties ontwijken en die oligarchen, die kunnen echt hele goede, de beste adviseur, de beste advocaten inhouden die zeker veel kennis hebben op dit gebied. Ja, dus legt zeg maar de moraal uit de Europese Unie het dan af? Ja, het is heel moeilijk. Ik denk dat het ook een proces is. We moeten natuurlijk ook kijken wat de Europese bedrijven doen, wat Nederlandse bedrijven doen. Daar moeten we ook de druk op blijven uitoefenen. Die eerder in uw inleiding noemde die zaak van Dimitri K. Mm-hmm. En die is natuurlijk helemaal in de soep gelopen. Want hij was wel voorgeleid, maar is uiteindelijk weer losgelaten. En hij is gevlucht naar Rusland. Dus die persoon die kan wel veroordeeld worden, maar bij verstek. Dus daar heb je natuurlijk ook weinig aan. Dus zit Nederland er niet genoeg bovenop? Nee, ik denk dat Nederland veel meer kan doen. Als je kijkt ook naar de cijfers. Bijvoorbeeld in Nederland is er nu rond de 600 miljoen aan tegoede bevroren. Terwijl je bijvoorbeeld kijkt naar een land als Italië, die heeft veel meer bevroren dan Nederland. En op Europees niveau is er echt heel veel, er is maar een heel klein percentage dat Nederland bevriest. Mm-hmm. Terwijl Nederland toch het is niet de grootste economie natuurlijk in Europa, maar op financieel gebied zijn wij natuurlijk wel een belangrijke speler. Ja, maar als het gaat over Paul, ik kijk nog even naar jou, de hoeveelheid geld die hierin omgaat. We doen die eerste ruim 10,5 miljard. Daarvan heeft dat bureau aangetoond dat geld hier via Nederland rondgaat. Kun je ervan uitgaan dat het in feite meer is? Ja, ze vinden natuurlijk wat ze vinden, ja. Maar je weet ook niet wat je niet vindt. De Nederlandse Bank heeft vorige maand gezegd dat banken in Nederland er in principe onvoldoende in slagen om alle verdachte transacties en tegoeden op te sporen. Dus ja, als je meer zoekt, is er wel kans dat je meer gaat vinden. Ja, maar wat zou er dan bijvoorbeeld moeten gebeuren, mevrouw Rietbroek? Er zijn een paar dingen die... Ik denk dat bijvoorbeeld in Nederland zijn er heel veel instanties, heel veel ministeries die zich hiermee bezighouden. We hebben geen centraal meldpunt voor alle bedrijven. We hebben natuurlijk wel die FIU, waar bepaalde bedrijven hun meldingen kunnen maken, maar andere bedrijven ook niet. Dus waar moeten zij heen met hun bevindingen? Dat weten ze vaak niet. Dus ik denk dat er meer een centraal punt moet komen op de een of andere manier, op Europees niveau of op Nederlands niveau, waar mensen terecht kunnen met hun bevindingen. Dus dat zou één ding zijn. Mm-hmm. Ja. En ervan uitgaan, misschien ook gewoon van die gedachte, ook Paul, ondernemers, niet alle ondernemers, maar er zijn ondernemers die het gewoon altijd wel zullen proberen. Alle mazen zoeken. Daar kan je wel van uitgaan. Als er een zwak punt is, stroomt het water er altijd naartoe. Ja. Dank jullie beiden, Paul Schram van onze onderzoeksredactie en dank ook Saskia Rietbroek, expert sanctierecht. Marloes, we zijn bijna aan het einde van deze Eén Vandaag. Wat is er nog? Nou, vanavond is heel bijzonders, namelijk een sterrenregen die je kan zien. Volgens meteoroloog Thomas Vermeulen van Buienradar zijn het de perfecte omstandigheden, omdat er maar weinig maanlicht is vanavond. Mits je natuurlijk een donkere plek opzoekt en niet net van tevoren op je telefoon kijkt, want dan moeten je ogen nog wennen aan het donker. Dus en dan niet zie je even kijken van is het al bijna zover, maar gewoon naar boven blijven. Precies, kijken. Het begint om 9:30, maar als je slim bent, dan kijk je iets later, want dan kun je het nog net iets beter zien. Okay. En niet vergeten een wens te doen natuurlijk. Hè? Ja, dat zullen we doen. Oké, goed. Dat was het. Onze website is eenvandaag.nl. Op televisie zijn we er vanavond op NPO 1 om 6:15. Morgen ook, Paul, dan is ook dat onderwerp, geloof ik, over de sancties. Te zien om 6:15 op NPO 1. En hier op de radio zometeen Fleur. Daar is ze weer, Fleur Wallenburg met Nieuws en Co. Fijne middag verder. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Wens werd heden tot werkelijkheid. Deze zomer gaat Human terug in de tijd. Dit was het moment waar mijn vader en mijn moeder heel lang naartoe geleefd hadden. In de zomerserie Ooggetuigen van de publieke tribune spreekt Koen Verbraak met ooggetuigen van toen over bepalende momenten in onze geschiedenis. Ik krijg weer kippenvel als ik eraan denk. Deze week de onafhankelijkheid van Suriname in 1975. Het begin van een nieuwe vorm van onze vriendschap. Ooggetuigen. Suriname onafhankelijk. Human met de publieke tribune. Morgenmiddag om 3:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wat is er deze week in actie? Zoete wilde perziken, 1 kilo, 1,99. Loor capsules, doos, 20 stuks, 2 voor 10 euro. En diverse soorten robijn, 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Orchestra Baobab betovert met hun unieke mix van Afro-Latijnse stijlen, internationale pop en zangerige Senegalese ritmes. Op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. De supporters van de Oranje Leeuwinnen zijn er klaar voor. Net als Nederlandse Loterij. De allergrootste supporter van sport in Nederland. Nederlandse Loterij is er voor alle sporters. Staatsloterij en Lotto zijn spellen van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl. Vitamine D kennen we allemaal. Maar waarom zit het in Vitepro?